www.attableeg.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربنا ثوابا وخير عملا. صدق الله. خالق ہے، مالک ہے، اس نے اپنے خلق کی جو مصلحتیں بیان فرمائی ہیں، جو منافع بیان فرمائے ہیں، ان سے بڑھ کے کوئی نہیں بتا سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہر ایک چیز کی حقیقت کو آشکارا فرما دیا ہے. قرآن پاک میں بہت سی چیزوں کا ذکر ہے جو ہم اپنے عقل سے، اپنے دانش سے نہیں سمجھ سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں مال اور بنون کی بھی حقیقت بیان فرما دیا ہے. المال اور بنون زینۃ الحیاۃ الدنیا. مال اور اولاد حیات دنیا کی زینت ہے، اس سے بڑھ کے تعلیم اور کیا ہو سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. خود فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعم المال الصالح لرجل الصالح. رجل صالح کے لیے مال صالح نہایت بہتری کی. مال ہو اور وہ صالح ہو، اس کے لیے رجل صالح کے لیے بہترین دولت ہے، بہترین نعمت ہے. اس بنا پر مال کی بھی ایک حیثیت ہے. قرآن نے بھی حدیث میں بھی اولاد بھی، اگر صالح اولاد ہیں تو دنیا کے لیے بھی خیر برکت فلاح اور صلاح کا ذریعہ ہے. اور اگر اولاد صالح نہیں ہے تو بدنامی کا بھی سبب ہے. اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا فرمایا، اے اللہ میں ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو آباد ہے، اور ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو عذاب درد میں سر فرق ہو. اللہ تعالیٰ سے یہ ارشاد فرمایا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مال سبھی جو ہے زینت نہیں ہے، اسی مال کی وجہ سے تباہی میں بھی آدمی پڑ جاتا ہے. اولاد ہے اگر صالح ہے تو سب کچھ ہے، وہ بدنامی کا بھی سبب ہے. اس طرح پر مال کو بھی صالح بنانے کی ضرورت ہے اور اولاد کو بھی صالح بنانے کی ضرورت ہے. میں نے اس پر تو ابھی بھی پڑھی بہت اے ملو بتا دینا بتکو معاشیتا وہ مرو اولاد کو بے سارے عوامی بھائی سلامی نواہی دار کے وقار میں لہوں و لکھوں میں اللہ عمل صالح کرو. اپنے بچوں کو بھی یہ سکھاؤ، یہ عذاب سے بچنے کا سبب بنے گا. اعمال صالح کا جیسے اپنے کو عمل کرتے ہو، اسی طریقے سے اپنے اولاد کو بھی اس سے محروم نہ رکھو. اولاد کو بھی نیک عمل کی ترغیب دینی چاہیے، حکم دینا چاہیے. بچپن ہی سے لکھا ہوا ہے کہ بچپن ہی سے جبکہ بچہ سسکاری کو سمجھنے لگے تربیت کا انتظام کرنا چاہیے. اس دن آپ اپنے بچوں کی تربیت اسلامی دینا لگ رہی، عیسائی والی نہیں، یہودی والی تربیت نہیں، تو جہنم میں لے جائے. اسلامی تربیت، اسلام جو تربیت دے رہا ہے، اللہ کا نام سب سے پہلے آتا ہے کہ زبان سے اللہ کا نام کرواؤ. ان کو بچپن ہی سے ایسی بات کہو جس سے ان کو اسلام سے محبت پیدا ہو جائے. طبیعت اولاد میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے اولاد کے ذہن میں ڈالو کہ تمہارا خالق اور مالک کوئی اور ہے. یہ چیز اگر آ جائے گی، اللہ کے وجود کا اگر یقین ہوگا بہت سے برائیوں سے بچہ بچ جائے گا. اللہ جو جلدوں کی کتاب ہے سب سے پہلی لکھا تربیت کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ذہن میں اللہ کے وجود کا یقین رکھو اللہ ہے. اور اگر یہی چیز غائب ہو گئی پھر جو چاہے کرے گا تو سب ہم کو اور آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کل لوگوں رائے میں کل لوگوں مسول رہنے کے لیے. ہر آدمی رائی ہے اپنے اولاد کا تو رائی ہے ہی ہے, اپنے شاگردوں کو بھی رائی ہے, اپنے مریدین کا بھی رائی ہے. بلکہ اگر کوئی فتنی وغیرہ ہے اس میں اگر مسلمان ہے اس کا بھی رائی ہے, مسلم والا مفتی میں رہتا ہے ان کو بھی نماز کے پر خود دینا چاہیے ذمہ داری سے بری نہیں ہوتا وہ. اس دن پر ہم کو اور آپ کو سبھی کو اپنے لیے اپنے اولاد کے لیے اپنے دوستوں کے لیے ایسی چیزوں کو سامنے رکھیں جو اللہ کے یہاں خیر و برکت کریں گے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, حیات دنیا کی زینت ہے. کم ہے جب بھی تربیت ہوگی مال کو آپ نے اگر غلط طریقے سے خرچ کیا تو کیا دینا تھا, اولاد آپ کی دوسری طرف جا رہی ہے کیا دینا تھا. اس بنا پر وہی اولاد زینت ہے جس کی آپ نے تربیت کی اسلامی اللہ کو پہنچاؤ اللہ کے رسولوں کو پہنچاؤ. تربیت ہماری کتاب تربیت ہے اسلام جانتے اس کا انگریزی ترجمہ ہوا کہاں تک ہو گیا. تربیت بہت اچھی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق ہم کو بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے. تربیت کیا کہتے ہیں کہتے ہیں والمال المال والبنون زینت الحیات الدنیا, حیات دنیا کی زینت کب ہے جب وہ سارے صحیح راستے پر تب وہ زینت ہے. مطلب تو وہی اولاد بدنامی کی بھی سبب ہے. اس طرح تو اپنے اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے. تیرا آمد ہوں ام خوشکوں والی جنگارا اپنے نفسوں کو بھی آگ سے بچاؤ, اپنے اولاد کو بھی بچاؤ, اپنے اہم کو بھی بچاؤ. قرآن کہہ رہا ہے اس کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ بل باپ کے آگے صالحات خیر و انترمے کے ثوابوں و خیر عمل ہے. باقی اس کی جگہ پر کیا باقی آتے صالحات اس کے مطلب بہت تفصیل ہے. بعض نے کہا کہ سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ, یہی باقی ہے جو سارے ہیں. یہ کام آنے والی چیز ہے, یہ کبھی دھوکہ ہونا دھوکہ دے دے گی, اموال دھوکہ دے دے گی, لیکن باقیات تو سارے کبھی دھوکہ نہیں دے گا. اس کا تو نتیجہ حتمی ہے. اور باقیات تو سارے ہاتھ خیر میں رب کے ثوابوں و خیر امرا باقی آپ کے سارے ہاتھ میں کتاب سمجھتے ہیں سب کو یاد ہے کم سے کم ایک سب ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ تو پڑھ ہی لینا چاہیے. مشکل نہیں ہے سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی. یہ پورا یوں بھی جو کبھی پڑھ لیا آپ یہ باقی آپ کے سارے ہاتھ میں. بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ سبھی اعمال ہیں, پھر یہی سبھی اعمال ہیں. بعض نے کہا یہ بھی ہے نیک بیٹیاں اگر جو چلی گئی ہیں وہ بھی یہاں کام آئیں گی. روایت ہے کہ کسی باپ کو حکم ہوگا کہ جہنم میں اس کو لے جاؤ, سب بیٹیاں اس کو پکڑنے کے بعد میں اپنے باپ کو جہنم میں لے جانے کے یا رب العالمین انہوں نے ہماری پرورش کیا ہماری تربیت کیا میرا باپ جہنم میں کیسے جائے تو جائے وہ. بل باپ یا تو صالحات میں بیٹیاں بھی ایسی ہیں نماز بھی خالی ہے نماز, بل باپ یا تو صالحات میں نماز بھی ہے. بل باپ یا تو صالحات خیر ان طرف دے گا, یہ اولاد بھی خیر نہیں ہے. دلی نہیں کہ وہ خیر ہی ہو, دلی نہیں کہ وہ زینت ہو, مگر باقیات سارا میں کوئی شک و شبہ نہیں, وہ ہمیشہ خیر ہی ہوگا. کوئی اس کے اندر دگا اور کوئی اس کے اندر فریب نہیں ہو سکتا. اولاد بھی وہ بار ہو سکتے ہیں، مال بھی ادا ہو سکتا ہے. اس مال کی وجہ سے کتنے لوگ گمراہ ہو گئے، کتنے لوگ گمراہ ہو گئے. مال آیا تو غیان آ گیا، سرکشی آ گئی. ایک سال کیا ہمیں ہو گیا، مال سے تیس سال سے ملتے ہوتے تھے، ایک بینک ان کا کاروبار فیل ہو گیا. نہیں معلوم نہیں مارا نا کیا بات تھی، میرا کاروبار ہی فیل ہو گیا. مال سے تیس سال گیا میں نے کہا ہم نے جو دعویٰ دیا تھا ان کو شادی میں، جو شادی کے دروازے پہ شادی ہال میں کتنے ناچ کے جما کے تھی ناچ گانے والی، اب اس کے بعد آپ پوچھتے ہیں معلوم کیا ہو گیا. ہم نے پوچھا، میں نہیں گیا، میں گیا تھا وہاں تک، یہ جب دیکھا کہ ناچ جا رہا ہے میں واپس آ گیا. جب یہ چیز ہوئی، ابھی آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے ضائع ہو گیا، ان معاشی کے ساتھ مال کیسے رہ سکتا ہے. ایک ایک پیسے موٹا ہوتا ہے، ایک ایک پیسے موٹا ہوتا ہے. دوستو کل واقعات صالحات خیر اندر، واقعات صالحات خیر ہے تمہارے رب کے نزدیک. تم نے اگر اچھے اعمال کیے ہیں، بچوں کی صحیح تعلیم دیا ہے، حدیث میں آتا ہے اگر کسی شخص نے اپنے بچوں کی صحیح تعلیم دیا، دین سے آشنا کیا، یہی واقعات صالحات میں سے ہوں گے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کا سام ملے گا. صدقات ہی ہے، کسی نے کنواں کھلوا دیا، کسی نے اور کوئی کام کر دیا، یہ بھی واقعات صالحات میں اس کا سواب ہمیشہ ہمیشہ ملے گا. کسی نے کہا کہ باغ کسی نے لگوایا اور باغ لگوائے لیا کے طور پر، تو کہی بات ایک بزرگ نے لکھا نہیں نہیں اس کا بھی فائدہ ہوگا. اگر کسی نے کنواں کھلوایا، باغ لگوایا، اس کے سائے میں کوئی بیٹھا اور اسے دعا کی اللہ اس باغ لگا رہے تو اللہ جدا کر دے، یہ کنواں کھلوانے والے کو اللہ جدا کر دے. کہا اگر ریاض نے کیا ہے تبھی اس کو ہوگے دو. یہ مہاراج جامی صاحب نے سنایا تھا وہاں، کہا کہ اس نے اگر ریاض سے کھلوایا کنواں یا باغ لگوایا، لیکن جو سائے سے منتفر ہوا، پانی سے پیاسا پیاس بجھی، اس نے تو دعا پورو سے دیا کہ اللہ اس شخص کو جسے اس کنواں کھلوایا ہے اس کو جدا کر دے، تو اس کی دعا اللہ تھوڑے تک کرے گا، اس کا بھی فائدہ ہے. ریاست نہیں اگر کوئی کام کرتا ہو تو کر لے دو، یہ نہ کہو گی نہ کرو. بہرحال دوستو اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں بیان کر ہماری یہ قرآن ہے جو ہم لوگ کی تسلی کی بات بل بات ہے. آج سارے خیر ان رب کا، تمہارے رب کا نبی بہتر یہ ہے کتنی تمہارے پاس جائیداد ہو، کتنی باغات ہو، کتنی کوٹیاں ہوں، وہ سب تمہارے لیے شر کا سبب بن سکتی ہیں. لیکن یہ باقی ہے تو سارا کبھی شر کے سبب نہیں بنے گے، خیری کے سبب بنیں گے. بس باقیات باقیات تو سارے آئے، تعمیرات تو سارے نہیں کر رہے ہیں. اگر اسی تعمیر کو اللہ کے لیے اگر کیا، اس کے لیے نیت اچھی کی جائے، تب تو باقیات تو سارے حال میں سے انہیں کچھ بھی نہیں کی حقیقت ہے. اس بنا پر باقیات تو سارے خیر نظرم نے کہا ان چیزوں کو بھی سمجھنا چاہیے. تھوڑے سے عمل میں ثواب بہت زیادہ ہے. اگر ایک مرتبہ آپ نے پڑھ لیا کتنی دیر لگی، جمعہ کے دن دس مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھا کتنی دیر لگی. جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کا بھی معمول ہونا چاہیے. ہماری دلائل الخرا جو کتاب ہے، مشہور کتاب ہے درود شریف کی، اس میں جمعہ کے دن دو مندر پڑھی جاتی ہے، کیونکہ جمعہ کی اہمیت کے بنا پر درود شریف بھی دو مندر پڑھی جاتی ہے. تو درود شریف کی وقت ہے، درود شریف کے پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے. سورہ کہف میرے دوستوں بزرگوں، سورہ کہف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے. صدر دجال سے آدمی محفوظ رہے گا، بڑے بڑے لوگ اس کے چکر میں آ جائیں گے، اضلاع اس کی ذرات میں پھنس جائیں گے. لیکن سورہ کیا ہم لوگوں کی ضرورت نہیں، ہم لوگوں کے وقت میں ہی چیزیں آ سکتی ہیں، سو سال کے بعد بھی آ سکتی ہیں، ہزار سال کے بعد آنا تو ہے. سب درجات سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. یہ سورہ کام جو جمعہ کے لیے پڑھی جاتی ہے اس سے حفاظت ہے. ایک ہی رکو پڑھ لیجیے، اول آخری کا پڑھ لیجیے، یہ پڑھیے درود شریف کا اہتمام، سورہ کام کا اہتمام، جمعہ کی تیاری، یہ سب چیزیں ایسی ہیں، یہ سب کارآمد ہمارے لیے. اس میں کوئی خلل نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا نہیں ہے. جو کہہ دیا وہ ضرور دے گا اللہ تعالیٰ. انتظام ہمارے دوستوں بزرگوں بل باپ یاد الصالحات خیر الد رب کا، تمہارے رب نے بہترین و خیر العمل، اس میں کہہ رہا ہوں اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. کیونکہ ہر شخص سے امید منقطع ہو سکتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا کسی عمل پر اس سے امید کبھی منقطع نہیں کر, وہ تو ملنے ہی والا ہے. کتنی بڑا آدمی ہو, کتنی اولاد ہو, امید کے خرابی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں اس سے. یہ اللہ رب العزت نے جس کے متعلق کہہ دیا ہے کہ اعمال صالحہ اس کا ہم بدلہ دیں گے, کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نہ دے. بل باقیات الصالحات خیر عند ربك ثواب ہو اللہ کے دربار سے بہتر, وہ عملہ ہمارے پاس امید کے ہیں. امید اسی سے رکھو اور بنیادی جدید چیزیں ہیں, معلوم اس کا ثواب تو وہ ملے نہ ملے, مگر یہ باقیات الصالحات جو ہے لازم ہے کہ اللہ دے گا. اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کر سکتا. اس جناب میرے دوستو, اللہ کا وعدہ سب سے زیادہ قابل اطمینان ہے. اللہ نے جو کہا ضرور کرے گا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھیے, اور توفیق کی دعا, چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں, چھوٹا کا عمل ہے لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اس بنا پر جو کہتے ہیں کیا کریں, یہی سب کرنا ہے ہمیں سب, ہمارے لیے کچھ نہیں یہاں کرنا ہے. اس چیز کو اگر آپ نے کیا, وقت نکالا, اللہ کے لیے کچھ وضائع پڑھے, وہ کبھی رائے گا نہیں ہوگا. یہ سب کتابیں لکھی ہوئی کئی چیز کل بات ہے. آپ الصالحات خیر عند ربک ثواب و خیر عملہ, بہترین عمل امید کے اعتبار سے بھی. تم اپنے لڑکے سے امید رکھتے ہو ضروری نہیں کہ اس امید پہ اترے, اپنے دوست سے امید رکھتے ہو ضروری نہیں کہ دوست تمہاری امید کی مطابق. یہ اللہ کے لیے جو تم نے بھیجا ہے اور اللہ نے اس کے اجر کا وعدہ کروایا ہے, کبھی اس امید کے خلاف اللہ نہیں کرے گا. دوسرے سب سے امید ہو سکتی ہے کہ خلاف کرے. اس طرح پر عملہ کا لفظ بہت ہی ہے. اپنی اولاد سے بھی کوئی امید نہیں ہو سکتی. بہترین امید جو ہے اور صحیح امید جو ہے اللہ ہی سے ہو سکتی ہے. بل باقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب و خیر عملہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ وظائف جو معمولی ہے, مختصر ہے, صرف زبان سے کہہ لینا ہے, اس کو بھی اللہ توفیق دے. آپ حضرات کو بھی اس پر کتنی پریشانیاں ہیں, الجھنیں ہیں, یہ چیزیں تو یقینی ہیں, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنا ہے. کوئی رکاوٹ اس کے پڑھنے میں نہیں ہے کہ آپ یہ حدیث پڑھیے یا یہ دعا پڑھیے, نہیں. دوسری بار پہلی مرتبہ میں نے بیان کیا تھا, بہت بہت علماء محدث سے انہوں نے کہا اب تک ہم نے سنا ہی نہیں تھا. فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کسی کو پہنچا دو. بہترین صدقہ, افضل صدقہ, وہ اور کتابوں میں ہی نہیں ہوں وہاں سے چھپی اندرا پر. بہترین صدقہ یہ ہے کہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی کو پہنچا دے, تو پر کے طور پر یہ بہترین صدقہ ہے کہ کوئی حدیث آپ نے سنا دیا, کوئی آئے سنا دیا, یہ بہترین صدقہ ہے. اللہ ہم سب کو یہ مفت کا صدقہ ہے اور اجر ثواب اتنا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.